et see tegees. See neiger polege, sest frak on seljas tal ja silinder on peals. Põm, põm, põm, Arnikas, väge pealik Afrikas ja tema abikas oli must kui tõrv. See juhtus õdel, kui lõvi kõlas käis ja Arnika naisel ära sõi. Põm, põm, põm, Arnikas, see väga vihastas, ta suure oda tõi, lõvi maha lõi. See juhtus öösel, kui lõvi külas käis ja Mardika naised taara sõi. Bum, bum, bum, Mardikas, see väga vihastas, ta suure oda tõi, lõvi maha lõi. Karsum!